Γεια σας. Το τραγούδι αυτό είναι από ένα musical για να υποδεχτούμε τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό. Γεια σας κύριε Υπουργέ. Γεια σας κύριε Καλαμούκη. Χριστός Ανέστη να πω. Αληθώς ο Κύριος. Ακόμα. Φυσικά ακόμα. Και να πω ότι αποδεικνύω την ακλόνητη χριστιανική μου πίστη με την εδώ παρουσία μου. Γιατί είναι, παρά... η εκκλησία είναι εδώ. Όχι, γιατί παρά τα υπάλληλα χτυπήματα που μου κάνετε εδώ και χρόνια, εγώ σας αντιμετωπίζω με χριστιανική αγάπη. Το τραγούδι είναι Κόκκινο Στρατός. Δεν είναι musical. Το είπα για να μην φύγεις από την αρχή. Το τραγούδι του Κόκκινου Στρατού. Το ξέρω το τραγούδι. Το τραγουδάς. Όχι, δεν το τραγουδάω. Σου έχω φέρει ένα δώρο και ένα για τον Αποστόλη, έτσι. Το είδα, ναι. Και έχει μεγάλη σημασία το δώρο αυτό. Είναι του στρατηγού Αλμπέρτο Μπάγιο. Ναι. 150 ερωτήσεις για έναν αντάρτη. Ναι. Πρέπει δεν να καταγγείλω ότι δεν το έχεις διαβάσει. Όχι, το κάναμε έτσι για να. Θα αναφέρω μερικά περιεχόμενα. Εγώ πάντως θα ήθελα να το έχει υπογράψει. Μια αφιέρωση κάτι, όταν κάνεις δώρο. Δεν μπορώ να βάλω αφιέρωση στο βιβλίο, δεν πάει το χέρι μου. Ακούστε περιεχόμενα. Πώς μπορεί να φτιάξει κάποιος μια χειροβομβίδα? Πώς μπορεί να κατασκευαστεί μια βομβίδα κατά προσωπικού? Πώς κατασκευάζεται μια ορολογιακή βόμβα? Ακριβώς. Του τα έδωσε ο Σαμαράς κατά του Καρατζαφέρη. Κατά του Καμένου. Καλά, του Καμένου. Ο λόγος που σας το έφερα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για μένα, ερχόμενος σε δύο σκληρούς Μπολσεβίκους. Ότι στο τελευταίο είναι σημείο σκληρή, του βιβλίου. Είναι σκληρή, μόνο καλά τώρα, λοιπόν, στο τελευταίο σημείο του βιβλίου. Αυτά σου λέει ο Λεωνίδας που φοβάστε θα σας σκοτώσουμε. Άκου δηλαδή. Τώρα. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε μετά τη νίκη μας? Να πω για τους ακροατές ότι ο Μπάγιο ήταν ο εκπαιδευτής του Φιντέλ Κάστρο και του Τσε Γκεβάρα, έτσι. Ναι. Χάρη σε αυτόν πήραν την εξουσία στην Κούβα οι κομμουνιστές. Λοιπόν, που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε μετά τη νίκη μας εναντίον της μπουρζουαζίστικης δικτατορίας, καθώς και της καταπίεσης και της εκμετάλλευσης των διαφόρων ολιγαρχικών καθεστώτων. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος, προσέξτε. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος, οι δυνάμεις του κακού, είναι ο καθολικός κλήρος. Γιατί το λέω αυτό. Τότε, πριν 50 χρόνια. Γιατί έβλεπα προχθές τη φωτογραφία του Φιντέλ με τον Πάπα και την υποδοχή του Ποντίφικο στην Κούβα. Έχεις και λέω τελικώς. Ούτε στην Κούβα δεν μπορούσε ο κομμουνισμός να ριζώσει. Και εκεί αποτύχατε. Καλά, έχουν περάσει πολλά. Μόνο η Βόρειος Κορέα σας έμεινε. Έχουν περάσει, δεν θα τσιμπάμε εμείς. Καλά τώρα. Εμείς είμαστε Έλληνες. Δεν έχουμε σχέση με Έλληνες με ελληνικό καθαρό αίμα. Εσείς είστε κομμουνιστές. Με ελληνικό καθαρό αίμα. Ο κομμουνιστής είναι διεθνιστής. Μην πήγαινε στη δεξιά ταμπέλα. Στην αστική ταμπέλα. Εγώ πιστεύω ότι το έθνος των Ελλήνων είναι καθαρό. Αμόλυντο. Αυτό το πας καλά. Αυτό, γι' αυτό σου λέω. Δείχνεις ότι το ειρωνεύεσαι και είναι δίκαιο, για ένα διεθνιστή. Το πιστεύω πραγματικά. Για ένα διεθνιστή Μπολσεβίκο σαν και εσένα είναι δίκαιο. Σε ποιο κόμμα είσαι τώρα, τι ώρα είναι, 1:11. Είμαι πάντα στη δεξιά. Δεν έχω αλλάξει. Ο Σαμαράς είναι δεξιά, απάντησε μου γι' αυτό. Φυσικά είναι δεξιά. Ο Σαμαράς, πάντα ήταν δεξιά ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς πήρε την εσωκομματική εκλογή στη Νέα Δημοκρατία λέγοντας. Ο Λαζαρίδης είναι δεξιά. Ο Χρύσανθος ξεκίνησε από την αριστερά. Α, και κατέληξε την νομίζω ήταν στην, πώς τη λένε, την Πανελλαδική, πώς τη λέγανε. Ναι, ναι, τη Β'. Ήταν και ο Παπακοσταντίνου, ξέρεις εκεί. Ποιος από όλους? Ο υπουργός. Ο Βασίλης. Μας έβαλε στο Διεθνές Ολυμπιακό Ταμείο. Το Παπακοσταντίνου εκεί. Όλα τα καλά παιδιά ήταν από εκεί. Ο Χρύσανθος όμως γρήγορα είδε το φως του αληθινών. Και ήρθε στη και έχει γίνει ένα πολύ καλός και πολύ μαχητικός δεξιός. Καλά, εδώ ο Λαμπράκης είναι δεξιός. Ο Καρατζαφέρης είναι δεξιός. Βεβαίως είναι δεξιός ο Καρατζαφέρης, φυσικά είναι. Και ο Καρατζαφέρης. Βέβαια, η δεξιά είναι μεγάλο, δεν είναι θέμα κόμματος, είναι μιλάτε, θέμα παρατάξεως. Μιλάτε. Εντάξει, μετά τα γεγονότα δεν έχουμε μιλήσει. Είστε και κουμπάρι, τώρα ήρθε Πάσχα. Είναι νωρίς, είναι εκλογές μπροστά. Είναι ένα δώρο από τον κουμπάρο. Είναι τίποτα. Το θερμόμετρο ψηλά, άσε να πέσει το θερμόμετρο, θα ξαναμιλήσουμε σίγουρα. Μια λαμπάδα, κάτι. Τίποτα. Δεν δίνουν λαμπάδες οι κουμπάροι, δεν χρειάζεται. Δεν με έχει βαφτίσει. Δεν είναι νονός. Επειδή έχει την όψη του νονού, λέω μήπως. Όχι, δεν έχει όψη. Μια χαρά είναι. Φαντάζομαι και ο Μάκης ο Βορύδης είναι δεξιός. Καλά, προφανώς είναι δεξιός ο Μάκης ο Βορύδης. Είναι αριστερός. Μακριά από εσάς το άκρο, ρε παιδί μου. Επιτέλους έφυγε αυτό το άκρο δεξιός. Εντάξει, πέρα οποιοδήποτε αστείου, εγώ άκρο δεξιός δεν μίξα ποτέ στη ζωή μου. Συμφωνώ. Αυτό είναι τελείως μύθος. Δεν έχω παίξει ποτέ, ρε παιδάκι. Εγώ ήμουνα Νέα Δημοκρατία, πολιτική άνοιξη, λαός, τώρα λαός, Νέα Δημοκρατία. Α, είσαι και πολιτική άνοιξη, με τον Σαμαρά. Ναι, ναι. Είναι η δεύτερη φορά που πιστεύεις τον Σαμαρά. Ο Σαμαρά. Άντε να τριτώσεις. Ο Σαμαράς ήταν ο πρώτος μου αρχηγός. Γιατί εγώ ήμουν στη ΔΑΠ και τον ακολούθησα τότε για το θέμα των Σκοπίων στην πολιτική άνοιξη και ήμουν στου νέου ορίζοντε φιλοσοφική. Αντί να αλλάξει ο Σαμαράς κόμμα αύριο μεθαύριο. Και τότε παραιτήθηκα. Είχα βγει πρώτο σε ψήφου στη ΔΑΠ στη φιλοσοφική και παραιτήθηκα για να πάω στου νέου ορίζοντε. Ναι. Το έχω ξανακάνει δηλαδή. Έχει προβληματική παιδική ηλικία. Εσύ και ο Νικήτας Κακλαμάνης ακολουθείτε τον Σαμαρά παντού. Τουλάχιστον δύο θα του μείνουν. Γιατί το κόμμα δεν βλέπω να πηγαίνει ούτε αυτοδυναμία. Δηλαδή, ο κόσμος έχει γυρίσει από τώρα την πλάτη του Σαμαρά. Δεν θέλει αυτοδυναμία. Πολύ απλά. Λοιπόν, να μιλήσουμε σοβαρά τώρα. Όχι, σοβαρά μιλάμε από εδώ και πριν. Εγώ θέλω να δώσω ένα μήνυμα στους ακροατές. Ξέρω ότι το κοινό της εκπομπής σας, ξέρω τι βρυσίδια έχω να ακούσω. Ξέρω τι τουιταρίσματα έχουν να μου έρθουν. Τα ξέρω όλα και ευτυχώς έχω καλό στο μάχη. Έχω όμως να πω κάτι και θα το ακούσετε. όταν ένας άντρας πιάνει τη σύζυγό του, τον απατάει. Όπα, τι έγινε. Ακουγόνισαν διάφορα. Άκου λίγο το επιχείρημα. Όταν λέει ένας άντρας πιάνει τη σύζυγό του, τον απατάει. Από την τσαντίλα του θα κόψει και τα αυτά του. Αυτό τώρα. Όχι. Πάμε τώρα εδώ. Yeah. Λέμε το πολιτικό μας σύστημα μας έκλεψε, μας πρόδωσε, μας έκανε, μας έρανε. Συμφωνώ. Θα καταστρέψουμε την Ελλάδα, θα πάμε ψηφίσουμε καμενοτσίπρες. Όχι. Για να. Επειδή μας πρόδωσε το πολιτικό σύστημα. Λοιπόν, σε αυτό. Άρα λοιπόν. Σοβαρά, υπάρχει και ένα αντίλογο. Κατάλαβε το επιχείρημα. Το κατάλαβα. Πολύ γιατί απλό. Γιατί ακούω πάρα πολλά που λένε μα μας πρόδωσαν. Ναι, ρε, έκλεψαν. Σου συμφωνώ. Υπάρχει θα γκρεμίσουμε την Ελλάδα επειδή ήταν άχρηστη. Υπάρχει ένα επιχείρημα ότι ήδη έχει καταστραφεί η Ελλάδα. Όχι, δεν είναι έτσι. Τι δεν είναι η σύγκριση της καταστροφής της παρούσης καταστάσεως με το αυτό που θα επακολουθήσει μετά τις 6 Μαΐου, εάν τυχόν δεν υπάρχει σταθερή κυβέρνηση στον τόπο, δεν έχει καμία σχέση. Υπάρχει σύγκριση στη φτώχεια. Υπάρχει διαβάθμιση στη φτώχεια και στην εξαθλίωση. Μα αν έχει καταστραφεί ήδη ο Έλληνας, δεν έχει καταστραφεί και η Ελλάδα. Θα το πω. Είναι άλλο να είσαι φτωχός σε ένα κράτος που λειτουργεί και θα πας ακόμα και στο σίτιο της Εκκλησίας στη χειρότερη. Και άλλο να είσαι φτωχός ένα κράτος που θα έχει 1.000.000 λαθρομετανάστες ενόπλους σε μια πόλη χωρίς αστυνομία που θα λιλατούν τα σπίτια. Περίμενε λίγο. Αυτό θα γίνει. Μισό-μισό. Και δεν είναι κινδυνολογία. Ένα εκατομμύριο όπλα που θα βρεθούν για δεν να θα έχουν ένα εκατομμύριο όπλα. Μα τι μου λες τότε. Με το μαχαίρι θα έρθουν. Αυτοί είναι άνθρωποι σκληροί, σαν και εμάς είναι βουτυρομπεμπέδες. Αυτοί έχουν έρθει από τη Γεωργία, έχουν έρθει από το Ιράκ, έχουν έρθει από το Ιράν. Τι έχουν περάσει με φραπεδάκι και φλοκαφέ. Όχι ρε παιδί μου. Εντάξει δεν έχουν περάσει με φραπεδάκι. Αυτό, να σαν επιχείρημα, δεν είναι λογικό σχέση σε μια κοινωνία να, να του πετά τέτοιε εικόνε. Θέλω να είμαι ειλικρινή. Δηλαδή, τι κοινωνία θα είναι αυτή στι 6 Μαου, αν γίνει θέλω αυτό να είμαι ειλικρινή. Το Σεπτέμβριο του 9 πήγαν δύο υποψήφοι πρωθυπουργοί. Ο ένα είπε: λεφτά δεν υπάρχουν, θα παγώσω μισθού και συντάξει, θα περάσουμε δύσκολα και θα τη γλιτώσουμε. Ο άλλο είπε: λεφτά χωρίς υπάρχουν. Να πει ότι εγώ τα έκανα έτσι μαντά. Συμφωνούμε, να το πω εγώ, δεν έχω πρόβλημα. Δεν με νοιάζει, αυτό είναι ιστορικό θέμα. Ο Καραμαλής. Πήγε λοιπόν ο άλλο ο Παπανδρέου και λέει: λεφτά υπάρχουν. Πάει, έχει κρυθεί αυτό. Τώρα λοιπόν, όταν έρχομαι εγώ και σα λέω: παιδιά, 7 Μαΐου, αν δεν υπάρχει σταθερή κυβέρνηση στον τόπο, το πρόγραμμα σταματάει. Δεν θα τρέξουμε όλοι στην τράπεζα να πάρουμε όσα λεφτά μα βγάλουν. Όχι, γιατί δεν έχει κανεί. Οι περισσότεροι υπάρχουν ακόμα περισσότεροι, 170 δεν δισεκατομμύρια καταθέσεις ελληνικές τράπεζες. Να σου πω, οι περισσότεροι ή ένα μεγάλο κομμάτι δεν έχει να χάσει τίποτα ή ήταν έχεις αυτοδυναμία ή ήταν δεν έχεις. Εξηγώ για αυτόν που δεν έχει ούτε ένα ευρώ. Αυτός που δεν έχει ούτε ένα ευρώ ζει σε ένα κράτος που υπάρχει. Λόγω όμως του χάος που θα προκύψει, το κράτος θα πάψει να υπάρχει. Και δεν μου απάντησες αν μπορεί να κινηθεί μια κοινωνία με διλήμματα χάους. Εσείς ως κομμουνιστές μπορεί να χαίρεστε γι' αυτό. Και απειλές. Εγώ όμως που είμαι αυτός, δεν χαίρομαι. Αυτό να σου το πω γιατί σε ακούω που το λέω σε πολλά παράθυρα και επειδή θέλω να είσαι σοβαρός. Ναι. Θέλω να είσαι σοβαρός, δεν ξέρω αν είσαι, αλλά θέλω να είσαι. Και εγώ θέλω να είμαι, δεν είμαι πάντα. Μπράβο. Όποτε δημιουργείται τέτοια κατάσταση, ο κόσμος πηγαίνει προς τις μαύρες κατευθύνσεις και όχι προς τις κόκκινες, να τις ορίσουμε έτσι. Δεν είναι εύκολο να πάει. Γιατί στην απόγνωση και βλέπεις τώρα τα ποσοστά που ανεβαίνουν. Το δέχομαι και με τη Χρυσή Αυγή, μια που το λες, εγώ το λέω παντού όπου βγαίνω, δεν με ακούει δυστυχώς κανένας. Κάνω μεγάλο λάθος και εσείς κάνετε, δεν ξέρω αν μπορεί να το κάνει στο Real. Πρέπει να φωνάξετε εκπροσώπους της Χρυσής Αυγής να μιλήσουν. Πρώτον, γιατί με το αν δεν έχουμε αποκλείσει, την κάνουμε κάπως σαν να είναι το άγιο κόμμα του συστήματος που το πολεμούν όλοι οι άλλοι. Και δεύτερον, γιατί προσωπικά είμαι βέβαιος ότι αν ο κόμμας δει ποιοι είναι αυτοί που πάει να ψηφίσει, θα ξαναγυρίσει το 05. Άρα λοιπόν, αντί να του αποκλείετε, δώστε του βήμα. Να δει ο κόμμα που πια ψηφίζει. Γιατί θα είναι πραγματικά ντροπή και καταστροφή να μπει αυτό το κόμμα στη Βουλή. Εγώ αυτό που θέλω να θέσω σε εσένα και σε όλους τους υποψηφίους που λένε για το χάος, που είναι και μεγάλο δημοσιογράφοι ταυτόχρονα, που είναι μεγάλο κανάλια ταυτόχρονα, μεγάλο επιχειρηματίες, εφοπλιστές, και εσύ μέσα σε αυτούς και πολλοί βουλευτές. Εγώ δεν είμαι μεγάλο επιχειρηματίες. Ναι, όχι, δεν είσαι. Όχι, δεν είσαι. Θα ήθελα να έχω πάλι, αλλά δεν είμαι. Συντάσσεσαι στην ίδια κατηγορία, στην ίδια πλευρά. Αν μπορεί μια κοινωνία να προχωρήσει με τέτοια διλήμματα φοβίας και χάος που τους θέτεται. Θα στο αντιστρέψω. Μπορεί μια κοινωνία να προχωρήσει με ψέματα και παραμύθια. Όχι βέβαια. Η αλήθεια είναι αυτή. Τι θα κάνουμε. Άσχημη αλήθεια χάος. Είναι. Ναι, τα ίδια δεν λέγανε το εσύ Πασόκ είτε. Ότι αν δεν πάρουμε την τάδε δόση θα έχουμε πήραμε, χάος. Μα την πήραμε. Αυτό το δεν θυμάσαι την τελευταία, την έκτη, την περίφημη που ξεκίνησε από Αύγουστο και την πήραμε Δεκέμβρη. Δεν θα είχαμε λεφτά να πληρωθούμε τέλος Αυγούστου. Μισό. Όχι, να μην το εξηγήσει. Μετά δεν θα είχαμε λεφτά σε 15 μέρες. Μετά δεν θα είχαμε τέλος Σεπτέμβρη. Μετά τέλος. Και βρισκόμαστε. Δεν είναι έτσι. Μεταξύ Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου ήταν η μόνη περίοδος του έτους που δεν είχαμε κανένα ομόλογο του ελληνικού δημοσίου. Γι' αυτό και άλλωστε η Ευρώπη μας το καθυστέρησε. Αυτό το... Γιατί ήξερε ότι δεν είχαμε να πληρώσουμε. Και τι κάναμε, έκανε το κράτος μας ολική παύση πληρωμών σε όλα τα άλλα. Και πλήρωνε μόνο μισθούς και συντάξεις. Γι' αυτό δεν πήραν λεφτά κανένας που του όφιλε το ελληνικό δημόσιο. Αν δεν μπαίναμε του Δεκεμβρίου όμως που είχαμε ομόλογο, θα είχαμε χρεοκοπήσει. Εσείς η Ευρώπη δεν θέλει να μας αφήσει να χρεοκοπήσουμε. Θα χάσουν πολλά λεφτά. Ναι, δεν είναι καλή. Ναι. Θα χάσουν λεφτά αυτοί. Γι' αυτό δεν μας αφήνουν. Ναι, ναι. Άρα λοιπόν τι κάνανε, μας φίξανε. Άρα γιατί να μας αφήσουν να πάμε σε χάος. Γιατί αν μας πληρώνουν ενώ εμείς δεν υλοποιούμε τις δεσμεύσεις μας, μετά θα πληρώσει καμία χώρα της Ευρώπης καμία υποχρέωσή της και θα κατασταθεί η Ευρώπη. Η Ευρώπη πρέπει να μας πληρώνει όσο εμείς δείχνουμε ότι τηρούμε το πρόγραμμα. Αλλιώς δεν γίνεται. Ρώτησε ο... Το λες για κακό αυτό. Ποιο? Ότι θα κατασταθεί η Ευρώπη. Παρακολα, εγώ δεν θέλω να κατασταθεί η Ευρώπη. Ναι, είμαι κακός άνθρωπος και δεν θέλω να βλέπω ξανά να καταστρέφονται. Δεν είναι θέμα κακίας. Αλλά εμένα κυρίως με ενδιαφέρει η Ελλάδα. Εάν εδώ πέρα μέσα σε χάος έχουμε καταστραφεί, το αν έχει καταστραφεί όχι η Ευρώπη είναι ένα δευτερεύον γεγονός για μένα. Πολλοί μου λένε να το κάνουμε κούκι και να τυνάξουμε όλα στον αέρα. Ωραία, λοιπόν, το κάναμε κούκι και να τυνάξουμε όλα στον αέρα. Να σου πω, λοιπόν, αυτά τα διλήμματα, Αδωνία, αυτά τα διλήμματα που βάζει τώρα εσύ χάος ή αυτοδυναμία. Είναι η πραγματικότητα. Ναι, καλά. Λοιπόν, αυτά τα διλήμματα. Τα ακούμε δύο χρόνια με διάφορες μορφές, όχι μόνο από το ΠΑΣΟΚ, από διάφορους φορείς που ενοποιούνται σε την περίφημη μνημονιακή πλευρά. Ναι. Δύο χρόνια τώρα τι έχει καλυτερεύσει? Τίποτα, γιατί είχαμε μια ανίκανη κυβέρνηση. Αυτό είναι εσύ το θέμα. Περίμενες. Αυτό είναι το θέμα. Φυσικά. Στην Πορτογαλία τι έχει καλυτερεύσει ένα χρόνο τώρα? Η Πορτογαλία είναι πολύ καλύτερη κατάσταση. Όχι, τι έχει καλυτερεύσει από τότε που μπήκε στο Τουνουτού, που έκανε τις συμβάσεις και τις συμφωνίες? Τι έχει καλυτερεύσει στην Ισπανία ένα χρόνο τώρα? Πολύ, η Ισπανία στην δεν Ιρλανδία είναι στο μνημόνιο. Στην Ολλανδία τι έχει καλύτερες? Πάμε τη σειρά. Μου λες διαφορετικές περιπτώσεις. Όχι, κατάλαβες ότι είναι η κρίση ερώτημα. Είναι παγκόσμια. Α. Είναι παγκόσμια. Ποτέ δεν είπε κανένα ότι δεν είναι παγκόσμια. Θέλω να πω τα διλήμματά σας είναι σε τελείως άλλο γήπεδο από αυτό που πραγματικά όχι, πρέπει να ήταν. Όχι, να το πούμε απλά, να το καταλάβουμε. Η παγκοσμιοποίηση είναι η αφετηρία του προβλήματος. Το ο καπιταλισμός. Έχει... Γιατί δεν το λες? Δεν είναι ο καπιταλισμός. Ο καπιταλισμός μπορούσε να λειτουργεί χωρίς την παγκοσμιοποίηση. Ναι. Η παγκοσμιοποίηση είναι μια ακραία είναι μια μορφή, μορφή εξέλιξης. Ναι. Είναι μια ακραία μορφή καπιταλισμού. Προβλέψιμη από πάρα πολλούς. Προβλέψιμη και από τον Μάρξ ακόμα ως φαινόμενο. Ναι, δηλαδή ως εξέλιξη. Είδες που πουλάγες βιβλία σου και μείνει να διαβάζεις και κάποια. Μα έχω διαβάσει Μάρξ εγώ. Και έχεις πουλήσει. Και έχω πουλήσει και Μάρξ. Φυσικά. Πώς πάει. Ναι. Δεν πήγε πάρα πολύ καλά και το σταμάτησα γρήγορα. Όταν εσύ πουλάς Μάρξ, πώς να πάει ο Μάρξ? Αλλά προσπαθώ να εξηγήσω τι είναι διαφορά. Η παγκοσμιοποίηση, αυτό που λέγεται η νέα τάξη πραγμάτων, είναι αυτή που δημιουργεί το πρόβλημα στον κόσμο. Ναι. Τώρα, η κρίση παγκόσμια χτύπησε πρώτα τα πιο αδύναμα τμήματα του συστήματος. Ναι, ναι. Εμείς, επειδή έχουμε κάνει άπειρες ανοησίες, ναι, ήμασταν το πιο αδύναμο τμήμα της Ευρώπης. Επειδή η δεξιά έχει κυριαρχήσει τα τελευταία 50 χρόνια σαν αντίληψη. Γιατί όχι, εσύ μου τα ρίχνεις στην αριστερά. Η αριστερά έχει κυριαρχήσει. Ποιος κυβέρνησε? Ποιος κυριαρχήσε η αριστερά? Τώρα, ευτυχώς είμαι σε δύο ανθρώπους. Όχι πράσινους, όπως μας είπες. Όχι, κόκκινους, βαθικό κόκκινους. Πιο κόκκινο δεν γίνεται τώρα, εσείς. Καλά, εσείς είστε μελαχρινός είναι ο Αποστόλης, εγώ είμαι ξανθός. Εντάξει, λοιπόν, και εγώ μελαχρινός είμαι, αλλά εσείς είστε κόκκινοι, εγώ είμαι μπλε. Λοιπόν, πάμε τώρα στην ουσία της υποθέσεως, για να το καταλάβουμε. Σε μια κοινωνία είναι άλλο πράγμα η ιδεολογική ηγεμονία, τα μυαλά, και άλλο πράγμα η κυβερνητική εξουσία. Καταρχήν, το ότι τα μυαλά είναι τα πάντα στην αριστερά σου λέει κάτι? Ναι, μου λέει ότι κάναμε τρομερό λάθος εμείς οι δεξιοί. Υπήρχε πιθανότητα να έρθει μυαλό στο δεξιά. Και στο Βίτσι, κερδίσαμε στο γράμμα και στο Βίτσι. Κερδίσατε μόνο και στρατιωτικά. Μόνο ναι, στρατιωτικά. Κερδίσαμε μόνο στρατιωτικά. Στον επόμενο γύρο όμως. Σου κοντοζυγώνει. Τώρα τι γίνεται. Θα σου φέρω ένα παράδειγμα. Πού θα φορασπιστούμε? Εμένα μου έχουν κάψει το βιβλιοπωλείο 16 φορές υποτιθέμενοι ακροαριστεροί. Ωραία. Μάλιστα. Πού είναι, παιδιά, όλο ο χαμό των κομμάτων που με καίνε και με καταστρέφουν? Εγώ πήγε και πέταξε μια κανάτα ένα στον Ευθυμίου. Επειδή ήταν χρυσαυγίτης, έγινε ο χαμός. Επειδή το σήκωσε το Μέγκα. Καλώς το σήκωσε το Μέγκα. Το εγώ Μέγκα λέω το όταν εμένα με γιορτώσανε ακροαριστερή, γιατί δεν σηκώθηκε κατά τον ίδιο τρόπο. Δίκιο σε αυτό. Σε αυτά γιατί, έχεις δίκιο. Γιατί πρέπει έχουμε να την ιδεολογική ηγεμονία τη άκρα αριστερά. Άμα λέω ότι έχεις δίκιο, ανεβαίνεις. Όχι, δεν ισχύει. Το συμπέρασμα δεν είναι σωστό. Σε παρακαλώ πολύ, θέλω να μου κάνεις στο Twitter μου, θέλω τη φράση Θήμιος Καλαμούκης προς τον Άδωνο Γεωργιάδη. Έχεις δίκιο. Θα σου πω που έχεις δίκιο. Γιατί είμαστε όσοι. Δεν βγάλω βουλευτή, ευχαριστώ. Όχι, μπορεί. Αντικειμενική. Όταν κάποιος τρώει γιαούρτι και καταγγέλλεται για τους μεν, πρέπει να καταγγέλλεται για όλους. Ανεξαρτήτως εγώ αν συμφωνώ ή δεν συμφωνώ, το δικό σου δεν μου άρεσε καθόλου, όπως δεν μου άρεσε και του Νταλάρα. Του Πάγκαλου μου άρεσε το γιαούρτι. Υπάρχουν γιαούρτια και γιαούρτια. Να σου πω κάτι. Κατά θέλω περίπτωση. Όπως επίσης όταν καίγεται βιβλιοπωλείο, πρέπει να καταγγέλλεται από όλους. Θα μπορούσα να καταλάβω ακόμα και την οργή κάτω, αν ήταν αυθόρμητη την πνεία της οργής. Γιατί το καταλαβαίνω ακόμα σαν χαρακτηρισμένος. Είναι όμως δυνατόν να είμαι Μεγάλη Πέμπτη με τη γυναίκα μου σε μια ιδιωτική εντάξει, στιγμή και να γίνει το πράγμα. Να σου πω πώς ένιωσες εκεί όταν έβλεπες να ερχόντουσαν τα γιαούρτια. Που δεν είναι και πρώτη φορά. Προσπαθούσα όχι, να στη Μυτιλήνη. Σε όλα τα νησιά. Ό,τι βγάζουν τα νησιά το έχει πάρει πάνω σου. Στη Μυτιλήνη ήταν. Αυγά, πορτοκάλια. Στη Μυτιλήνη φοβήθηκε γιατί υπάρχει το βίντεο που λες τώρα πώς βγαίνουμε από εδώ. Όχι, μα ήταν πέτρα που μου πέσανε αυτή ξυστά και αν με είχε πετύχει θα μου γανίσει το κεφάλι. Έλα, ήρωα θα έχει γίνει. Δεν τα καταλαβαίνω. Και θα ξεκινούσε η σοκαλιά του λαού. Ήρωα στο νοσοκομείο Φυτό δεν ξέρω αν θα ήταν και το καλύτερο. Για το λαό δεν ξέρω. Για πες. Λοιπόν, η ουσία της υποθέσεως είναι ότι η αριστερά 40 χρόνια ελέγχει τα μυαλά στην Ελλάδα. Απόδειξη. Να σου πω ένα παράδειγμα. Μπορώ εγώ να μπω σε ένα πανεπιστήμιο να μιλήσω? Δεν έχουμε ελευθερία του λόγου στο πανεπιστήμιο. Αυτό είναι καταδικαστέο. Καλά, καταδικαστέο το. Όμως δεν μπορώ να μπουν και άλλοι. Δεν μπορώ. Όμως. Δεν είναι αυτό. Αυτό δεν είναι αριστερά. Συγγνώμη, όταν λες αριστερά υπάρχουν διάφορα. Μου διαλέγεις τώρα δύο πτυχές της αριστεράς. Δεν λέω το κουκουέ εδώ, θα είμαι δίκαιος. Όχι, όχι, δεν με νοιάζει. Δεν λέω για το κουκουέ. Μου διαλέγεις δύο παθογένειες από τα χιλιάδες που υπάρχουν και μου λες αυτό είναι ιδεολογική της αριστεράς. Όχι, άκου τη διαφορά. Εάν πήγαινε κάποιος να μιλήσει με πανεπιστήμιο και τον εμπόδιζαν οι χρυσαυγίτες, θα γινότανε πρώτο θέμα στα κανάλια ή δεν θα γινότανε. Θα γινόταν και καλά. Μα, και καλώς. Και καλώς λέω. Καλώς, και εγώ λέω καλώς. Το ότι εγώ δεν μπορώ να πάω στο πανεπιστήμιο γιατί με κυνηγούν οι ακροαριστεροί δεν γίνεται για θέμα. Για καλώς σου γίνεται να σωθείς. Θέλουμε να σε σώσουμε, δεν εγώ το καταλαβαίνεις. Θέλω να μπω να μιλήσω. Και ας διαφωνούν μαζί μου. Δεν έχουμε δημοκρατία. Γενικώς, επίσης σε περιοχές της Αθήνας δεν μπορεί να πάει κάποιος από την αριστερά. Υπάρχουν διάφορα θέματα. Δεν γίνεται αντιπαράθεση με επιχειρήματα που έχει καταλάβει. Ξεκαθαρίζω ότι εγώ, όπως σχέση με πολύ έντονη στη βία, εμένα η Χρυσή Αυγή με έχει χτυπήσει δύο φορές. Άρα λοιπόν έχω μέτωπο με αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ πιστεύω στην ελευθερία του λόγου. Αν δείτε τα Twitter μου και τα Facebook, τα οποία δεν κόβω ούτε ένα σχόλιο. Ναι, μωρέ, εντάξει, αυτά δεν είναι. Μ' αρέσει η ελευθερία του λόγου και ας βρίζει ο άλλος και ας λέει ό,τι θέλει. Όμως. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι άλλο η ελευθερία του λόγου και άλλο οι μπουνιές. Τώρα ξεπλήθηκες με τη Νέα Δημοκρατία. Τι είναι σκληρή. Έγινες δεξιός κανονικός. Είχες έτσι κάτι. Πάντα δεξιός. Μια άχνα, έτσι, μια χλή. Αλλά που ξέρεις. Πάντα δεξιός, αλλά που ξέρεις. Ακροδεξιού. Με τον Γιώργο τον Καρατζαφέρη που υποδεχόταν τους χρυσαυγίτες τότε τον Κολιό. Πολύ πριν πάω εγώ εκεί. Εσύ τον άλλαξες. Όπως όμως τα έκανε. Λέω πολύ πριν πάω εγώ εκεί. Εσύ τον άλλαξες. Εγώ δεν, Κοντζάμ, θα είχα... τιτάνα της εγώ πολιτικής. Δεν θα είχα συνυπάρξει ποτέ. Μην αλλάξεις και το Σαμαρά. Μην αλλάξεις και το Σαμαρά. Πρόσεξε, μην το χαλάσεις. Εσύ πρόεδρος... και ο άλλος που πήγατε. Πάντως τώρα, τώρα που πήγες εκεί. Με την έννοια ότι είναι γκονάρι, δεν αλλάζει καθόλου. Με αυτό είναι βράχος. Πώς κυκλοφορεί. Δεν τρέπεσαι που κυκλοφορεί έξω. Σε δηλαδή τέτοια κολοτούμπα ούτε ο Καρατζαφέρης δεν έχει κάνει. Δηλαδή τόσα χρόνια σε έχει διδάξει καλό. Στο καλύτερο σχολείο. Αλλά λοιπόν, δεν τρέπεσαι. Βγαίνει στα κανάλια την επόμενη μέρα. Αν μου βρείτε μία περίμενε, θέση μου πολιτική. Μην το απαντήσει τώρα. Θα σου βρούμε. Περίμενε. Γιατί πρέπει να βάλουμε την πολιτική θέση τώρα. Όχι για να πάω να κομμάτι. Διάλειμμα για διαφημίσει. Έχουμε εδώ, αν δεν το έχετε καταλάβει, αυτή τη. Την ονειρεμένη φωνή που ξέρω ότι σας γαλινεύει μέρα μεσημέρι. Όσο μιλάω εγώ παραγγέλλετε, παραγγέλλετε. Διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Ο Τάνος Σαμαράς λέει διάφορα διαφημιστικά τεχνάσματα. Παραδιαπραγμάτευση. Ζάπιο 2. Λέει διάφορα τέτοια. Αυτά όλα δημιουργούν στο κοινό μια προσδοκία. Σου λέει κάποιος θα ψηφίσει ο Σαμαρά για να πάρω πίσω τη σύνταξή μου. Όλοι ξέρουμε ότι αυτό αποκλείται να συμβεί. Και ο Σαμαράς το ξέρει. Αυτό που θα ψηφίσει δεν το ξέρει. Όπως ψήφισε τα λεφτά υπάρχουν. Θα ψηφίσει αυτό που του λέει θα πάρω πίσω τη σύνταξή μου. Ο Σαμαράς λοιπόν δεν θέλει να καταλάβει ο ψηφοφόρος εν δυνάμει ότι αυτό που του λέει είναι ψέματα. Ποιος είναι αυτός ο κύριος που τα λέει αυτά? Εγώ. Α, εσείς, ναι. Στο τραπολίνο πάνω. Μου μοιάζει κάτι η φωνή. Νομίζω ότι αναφέρομαι στην περίοδο που ο κύριος Σαμαράς ήταν στην πλευρά του έξω μνημόνιο. Δεν ξέρω σε ποια περίοδο. Για τον αρχηγό σου μιλάς. Άρα λοιπόν μιλάμε για έναν διαφορετικό πολιτικό χρόνο. Και πρέπει να σου πω ότι ο αυτό Σαμαράς... εσείς οι πολιτικοί όταν αρχινάτε το φτιάξετε. Πρέπει να σου πω ότι ο Σαμαράς... Διαφορετικός πολιτικός χρόνος. Για όλους εμάς γιατί δεν είναι διαφορετικός ο πολιτικός χρόνος. Πρέπει να σου πω, όχι, μου το έπαιξες. Απάντησε μου λίγο. Γιατί για τον άνεργο δεν είναι διαφορετικός ο πολιτικός χρόνος. Αμπά, μπορείς να μου περιγράψεις τους δύο χρόνους. Να το εξηγήσω λίγο. Εγώ ήμουν πάντα υπέρ του μνημονίου. Συνεπίσης αυτό. Ήμουν πάντα υπέρ του ευρωπαϊκού δρόμου της χώρας. Ίσκησα δρυμία κριτική στο Σαμαρά. Έπεσα έξω στο βασικό. Και ποιο είναι το βασικό, εγώ πίστευα ότι δεν θα έχουμε την ύφεση που τελικά ήρθε και εκεί ο Σαμαράς δυστυχώς για μένα έπεσε εντελώς μέσα. Άνω τελεία. Άρα... Αυτό δεν το έλεγε μόνο ο Σαμαράς. Το λέγανε ένα σωρό κόσμος, επιστήμονες, η αριστερά ότι δεν θα πετύχετε, δεν θα πετύχετε. Πάντα η αριστερά λέει δεν θα πετύχει το οτιδήποτε. Δεν έχω ακούσει να λέει αριστερά πάντα. Νομίζω. Μπορεί να πει ένα πράγμα που είπε η αριστερά, αυτό θα πετύχει. Πες μου ένα πράγμα που είπατε εσείς ότι θα πετύχει. Η αριστερά. Να σου πω το PSI. Και πέτυχε. Το PSI μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα ασφαλές τώρα. Αν έχει πετύχει το PSI. Το έγινε, η συμφωνία, οι υπογραφές μπήκανε και τα χαρτιά έχουν τυπωθεί. Ναι. Ναι, αυτό η φωτοτυπία λειτουργήσε, όντως. Δεν μπορούμε να πούμε αν έχει πετύχει το PSI. Όχι, γιατί ένα μήνα κυβέρνηση... μετά το μνημόνιο, πριν δύο χρόνια είχαμε μνημόνιο. Είχε πετύχει το μνημόνιο σύμφωνα με τον Παπα-Κωνσταντίνο και τον Παπανδρέο και όλους τους υπόλοιπους. Παίξτε μου όλα τα βίντεο που λέω συνεχώς και δεν κάνει τίποτα το Πασόκ να αποτύχει το πρόγραμμα. Δεν είσαι μόνος, είναι λοιπόν, οι απόψεις που εκφράζετε όλοι εσείς. Μην με συγκρίνει με τους Πασόκους. Δεν θέλω καμία σχέση με τους Πασόκους. Πάσα σύγκριση με το Πασόκ μου δημιουργεί η πολιτική αποστροφή. Μα ίδια πολιτική λοιπόν, πέτυχε. Καμία ίδια δεν έχουμε. Το Πασόκ έχει δεσμευτεί δύο χρόνια να κάνει μία αποκατοικοποίηση. Δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, δεν έχει κάνει καμία. Δεν είστε ίδιοι. Στα βασικά δεν είναι ίδια η Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορεί το Πασόκ να φτιάξει το κράτος γιατί. Το κείμενο μπορεί που λέγεται μνημόνιο, δημοκρατία. Θα σας πω, το κείμενο που λέγεται μνημόνιο θα μπορούσε να έχει τον εξής τίτλο. Η αποπασοκοποίηση του κράτους. Αυτό είναι το μνημόνιο. Ναι. Ήρθε ο Αντρέας Παπανδρέου το 81, τους έβαλε όλους τους μέσα από τις κλαδικές στο δημόσιο, τα πήρε όλα το κράτος. Το μνημόνιο. Το μνημόνιο δεν ήταν αυτό. Το μνημόνιο δεν έγινε για να φτιαχτεί κάτι στην Ελλάδα. Πιστεύεις, ειλικρινά, θέλω τη σοβαρότητά σου που θέλω να πιστεύω ότι είσαι. Πιστεύεις το μνημόνιο έγινε για να φτιαχτούν, να λυθούν κάποιες παθογένειες της ελληνικής πολιτικής κοινωνικής ζωής και όχι να πληρωθούν οι ξένοι? Το μνημόνιο έγινε για να μην χάσουν τα λεφτά τους οι ξένοι. Ωραία. Ωραίο Έλληνας, εσύ που το λες. Να στο γυρίσω τώρα. Μα δεν μ' αφήσω να ολοκληρώσω όμως. Όχι. μόνος, και μόνο σε αυτή την πρόταση. Το μνημόνιο έγινε για να μην χάσουν τα λεφτά του οι ξένοι. Για να μην χάσουν τα λεφτά του οι ξένοι όμως, πρέπει να φτιάξουν το κράτος μας και να λειτουργήσουν σαν ένα κανονικό κράτος. Έχουμε αυτό που λέτε στην πολιτική, σύμπτωση συμφερόντων. Ενδιαφέρονται οι ξένοι. Εμείς θέλουμε να φτιάξουμε το κράτος. Ναι, και θα χάσουν τα λεφτά του. Τα έχουν πάρει. Όχι, δεν τα έχουν πάρει τα λεφτά του. Καθόλου δεν έχουν πάρει. Δεν έχουν πάρει τράπεζες. Ομόλογα του ελληνικού δημοσίου με, με το λεγόμενο αγγλικό δίκαιο που σήμερα πατήσει. Δεν έχουν ξεφορτώσει τράπεζες τα ελληνικά ομόλογα. Έχουν χάσει το 53% του κεφαλαίου του, το λεγόμενο κούρεμα του PSI, και στο υπόλοιπο έχουν πάρει τα χαρτιά αυτά τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου με αγγλικό δίκαιο που σήμερα εσύ αν θα τα αγοράσεις, τα αγοράζεις με μείον 80%, δηλαδή σκουπίδια. Ναι. Για να αποκτήσουν αξία τα χαρτιά που τους δώσαμε, πρέπει να φτιάξουμε την ελληνική οικονομία. Super Άρα nice. Τους συμφέρει να, σε ρωτήσω, να φτιάξουμε την ελληνική το οικονομία. Το βράδυ, όταν πας να κοιμηθείς, εκεί που είσαι ήρεμος, το εξήγησα. Ναι, μην εξηγήσεις, εντάξει. Σου περνάει από το μυαλό ότι μπορεί όλο αυτό που κάνετε να είναι αντεθνικό. Φυσικά να καταλήξει έναν αντεθνικό. Αντεθνικό και είναι η μεγαλύτερη πατριωτική πράξη. Δεν αισθάνεστε προδότες καμία στιγμή. Αντεθνικό. Προδοσία είναι να πεις να καταστρέψεις τη χώρα σου. Αυτό όταν την πουλάς. Για να κερδίσεις ψήφους. Μα δεν πουλήσαμε, δεν πουλάμε τίποτα. Τι πουλήσαμε. Πες μου μια προκατοικοποίηση που έγινε. Δείξε μου μια εσύ που λες που την πουλάμε. Πες μου μια προκατοικοποίηση. Ναι, τι πουλήσαμε. Πούλημα είναι μόνο η αποκρατικοποίηση. Πούλημα είναι μόνο η αποκρατικοποίηση. Όταν λες πουλάς, τι εννοείς. Λες εσύ πουλάς. Τη γη, τη χώρα, όλη. Το μέλλον. Την υποθήκευσες. Τι λέτε, αυτά είναι αστειότητες. Είναι αστειότητες. Φυσικά είναι αστειότητες. Για όποιον έχει διαβάσει το πρόγραμμα και καταλαβαίνει, είναι αστειότητες. Το δούνου του είναι κάτι σαν μεσσίας του κόσμου. Δηλαδή μπαίνει στις χώρες να σώσει τις χώρες. Το συχαίνομαι. Εγώ θέλω να φύγει αύριο. Μπορώ να το διώξουμε αύριο. Για να το διώξουμε αύριο, που θέλω πάρα πολύ να φύγει και θα πανηγυρίσω τη μέρα που θα φύγει. Καλά. Πρέπει να έχουμε γίνει προηγουμένως αξιόχρεοι. Με τη δική σου όμως ψήφο. Αν τους διώξουμε χωρίς να είμαστε αξιόχρεοι, θέλω να καταλάβετε αυτό. Λένε η Τουρκία, το Ερντογάν, ως παράδειγμα. Μα ο Ερντογάν πρώτα έκανε την Τουρκία αξιόχρεη, δηλαδή μπορούσε να πάει να δανειστεί χρήματα από τις αγορές η Τουρκία μόνη της, και μόλις μπορούσε να δανειστεί από τις αγορές, είπε στον δουλειό του τώρα ξεκουμπίδια. Το καταλαβες. Νομίζω και η Αργεντινή. Δεν είπε ξεκουμπίδια. Και η Αργεντινή πρώτα έγινε αξιόχρεη. Όχι, η Αργεντινή είπε ξεκουμπίδια που πάντα κάνουμε μέχρι τώρα. Έγινε αξιόχρεη και μετά πλήρωσε. Όχι, όχι, όχι. Η Αργεντινή είναι πλήρωσε ακόμα. Η Αργεντινή χρεοκόπησε. Για να καταλαβαίνει ακόμα στα πει χρεοκοπία, μετά από 25 μέρες δεν είχε μείνει ούτε ένα σπίτι που δεν είχε λατηθεί στον Buenos Aires. Ούτε ένα. Αυτό πει χρεοκοπία, καταλάβετε. Χρεοκοπία θα πει: έχει όπλο, φύλλα καραούλια από τις 7 Μαΐου. Αυτό πει χρεοκοπία. Τι όμως δεν έχει καταλάβει. Με 250 ευρώ το μήνα δεν έχει χρεοκοπήσει. Ο κόσμος νομίζει ότι θα χρεοκοπήσουμε, του λέει ο Καμένος θα χρεοκοπήσουμε και θα πάει, λέει ο Καμένος, θα φέρει 130 δισεκατομμύρια από τον Πούτιν. Και αν δεν το μαζέψουμε με κανένα ψυχίατρο, κάτω τον αγούνε. Καταλαβαίνεις για διαφορά μεταξύ πραγματικότητας και. Αν έβγαινε ψυχίατρο στη γειτονιά. Αν έβγαινε ψυχίατρο στη γειτονιά. Εσύ τώρα ο Θήμιος Καλαμούκης. Την άποψη ότι ο Πούτιν τον περιμένει με 130 δισεκατομμύρια. Κωμικό. Κωμικό. Κωμικό. Δόξα σε το Καμένο. Δόξα σε μου λες. Συμφωνήσαμε ότι ο Καμένος λέει βλακίες. Ναι, α, αυτό. Συγγνώμη, αλλά έχουμε μάθει αλλιώς να ορίζουμε τις βλακίες. Όχι, να τα λέτε. Να τα λέτε. Άσε γιατί τώρα, η μισή μου στέλνει tweet στο Twitter, ξέρετε, μου λένε. Άκουλε ο Καλαμούκη να μαθαίνεις και ψηφίζουν Καμένο. Λοιπόν, θα μου απαντήσει τώρα, λοιπόν, αν τρέπεσαι που βγαίνει μετά από αυτό. Όπως είπε σωστά, είναι κωμικό. Μπράβο. Κωμικό είναι. Δόξα Θεώ. Και εγώ λέω ότι είναι κωμικό. Συμφωνώ. Εντάξει, εσύ με κάθε ευκαιρία το λες ότι είναι κωμικό για το Καμένο. Ξέρουμε, εντάξει, δεν σε έχουμε. Κάθε ευκαιρία λες ότι είναι Καμένο. Ξέρεις ότι προκαλώ τον Τέρεν Σκουί. Καλά, ο Καμένο είπε δεν έρχεται μαζί μου γιατί με λέει δεν είμαι πρόεδρο. Αυτό έλεγε στην αρχή, εγώ δεν είμαι πρόεδρο, είμαι πρόεδρο να ξενήσω και τέτοια. Αλλά όταν του πάω να βγούμε, λέει όχι, εγώ δεν είμαι πρόεδρο. Προκαλώ τον Τέρεν Σκουί εδώ και 30 μέρε. Στείνουμε τραπέζια με τον Τέρεν Σκουίκ στον ένα σταθμό μετά τον άλλον και το ακυρώνει ο Τέρεν Σκουίκ και λέει: έχω εντολή από τον Καμένο με τον Γεωργιά, δεν βγαίνω. Πάρτε τώρα τηλέφωνο τον Τέρεν Σκουίκ να βγει. Δεν είχαμε άλλη τώρα, συγγνώμη. Και okay, εσένα θέλουμε τώρα. Τώρα λέω στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Real FM, που είναι ο πιο ελεύθερο σταθμό και σου να μα ακούει, εμείς να κανονίσει να βγούμε παράθυρο. Εγώ με τον Τέρεν Σκουίκ. Αν πάρει για παράδειγμα. Σε διαβεβαιώ ότι αυτό ο Τέρεν Σκουίκ του Καμένου. Περίμενε να ακουστεί. Του Καμένου, περίμενε. Του Καμένου. Που θα πάει δίθεν να τρίψει στο Σόιμπλε και στη Μέρκελ το μνημόνιο στα μούτρα του, φοβούνται να βγουν μαζί μου στο ραδιόφωνο. Ναι, έλα, εντάξει. Να σου πω πώ ένιωσε όταν. Άκουσες και όταν ακούς ότι αυτοκτονεί κόσμος. Με φοβερή στεναχώρα και φοβερή ντροπή. Νιώθεις ευθύνη καθόλου γι' αυτό? Εγώ δεν έχω κυβερνήσει. Γιατί νιώθω εγώ που δεν έχω κυβερνήσει. Ναι, και εγώ δεν έχω κυβερνήσει. Δεν συμφωνώ με όλα αυτά. Τι 88 μέρες που βγαίνουν από την Ελλάδα. Όχι, δεν τις έχω αναφέρει καν, αν θυμάστε. Ναι, δεν έχω κυβερνήσει. Άρα νιώθω εγώ ευθύνη που είμαι στην ίδια πλευρά. Ως πολιτικό σύστημα νιώθω ευθύνη όμως, ναι. Είναι ντροπή μας, είναι κατάντια. Ναι, αλλά αυτό δεν μου φτάνει εμένα. Δεν μου φτάνουν οι καταδίκες σας. Τις έχω ούτε καν τις ακούω. Η διαφορά μας ισχύει είναι ότι αν χρεοκοπήσουμε δεν θα έχουμε 1.600 αυτοκίνητα το χρόνο, θα έχουμε 16.000. Και ξαναλέω, είναι αυτό λογική για να ήρεμα να προχωρήσει η ζωή? Είναι αυτά τα μαχαίρια που βάζετε στον καθένα? Έχει χρέη, έχει δάνεια, έχει όλα αυτά να ακούει πρώτα και όλους εσάς να του λέτε όλα, αυτό είναι καλύτερο από το χειρότερο. Δάνεια και χρέη έχω εγώ. Και εγώ, όχι εγώ, και εγώ. Φουλ στα δάνεια και φουλ στα χρέη. Πήγα στην τράπεζα να κάνω διακανονισμό. 21 Μαΐου, έχω, εντάξει, 21 Μαΐου έχω πληστηριασμό στο γραφείο μου. Λοιπόν, δεν είμαι εγώ βολεμένος και εγώ δεν είμαι καμένος με 900 εκατομμύρια στο χρηματιστήριο. Με λάθος αν μου μιλάς. Είμαι μέσα στην ίδια κατηγορία όλο αυτό που λες. Ναι. Ποια είναι η διαφορά μας τώρα? Εσύ νομίζεις. Η διαφορά μας είναι ότι δεν μας αφορά. Εσύ νομίζεις ότι αν την άξουμε στον αέρα τη χώρα μας. Το... θα είμαστε εντάξει. Εγώ λέω ότι αν την άξουμε στον αέρα τη χώρα μας που... θα καταστραφούμε χειρότερα. Αυτό λέω. Γιατί αποδίδει σε κάποιους τη δυνατότητα, την επιθυμία να την άξουν τον αέρα τη χώρα? Εγώ είμαι εδώ, δεν θα φύγω. Και ούτε ό,τι και να γίνει, θα είμαι εδώ. Γιατί αποδίδει στους αναξιοπαθούντες, όπως τους έχετε καταντήσει, την πρόθεση θέλουν να την άξουν τη χώρα. Είναι η κατηγορία του συζύγου που πιάνει τη σύζυγό του στο κρεβάτι και αντί να αλλάξει τη σύζυγο πάει και κόβει τα γεννητικά του όργανα. Αυτή είναι η κατηγορία. Όταν μου λες να χρεοκοπήσουμε. Λοιπόν, μισό. Θα δώσουμε δώρο βιβλίο στους ακροατές. Το βιβλίο του Μπάγιο. Όχι, το βιβλίο του Μπογιόπουλου. Το έχεις διαβάσει? Δεν το έχω διαβάσει, δεν μπορώ να ξαναδεί. Είναι ο καπιταλισμός η λύθεια. Το έχω δει το βιβλίο του Μπογιόπουλου. Το έχω δει το Μπογιόπουλο. Θέλω να το παρουσιάσεις εσύ. Δεν τον υποτιμώ τον Μπογιόπουλο. Να ξεκαθαρίσουμε. Μου κάνει εντύπωση δε που το κουκουέ τον έχει πολύ πίσω. Κάνεις λάθος. Επικρατείας και οργώνει τα κανάλια. Πολύ πίσω τον έχει. Θα τον έχουμε όλα αυτά τα χρόνια τον έχει πολύ πίσω. Το είναι κουκουέ, από τα στελέχη του κουκουέ, ξέρεις, σκέφτεται που είναι αλλιώς. Σίγουρα πολύ πιο αξιόμαχο από πολλά άλλα. Να σου πω κάτι. Έτσι, για να πούμε λίγο τα εσωτερικά σας. Τι εσωτερικά, εμείς εδώ του real να σου πούμε τα εσωτερικά. Όπως ξέρεις, και δεν σκέφτεται τηλεοπτικά. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι και κόμματα που δεν είναι η λογική της τηλεοπτική. Ευτυχώς δηλαδή, γιατί θα είχαμε γίνει. Τέλος πάντων. Το βιβλίο έχει τίτλο, το θυμάσαι τον τίτλο. Φταίει ο καπιταλισμός λύθεια και είναι ο καπιταλισμός λύθεια. Πες τώρα, με το δικό σου τρόπο, οι πέντε πρώτοι. Α, δεν μπορώ να κάνω δύο πράγματα. Να βάλω κέρμα. Θα τα ακούει το παιδί μου και θα ντρέπεται. Αυτό έχει πολλά να ακούσει το παιδί σου να ντρέπεται. Το παιδί σου θα ντρέπεται για άλλα. Είναι αυτό το τηλέφωνο που λέει. Λοιπόν, 211-282-00. 211-282-00. Είναι ο καπιταλισμός λύθεια. Με το δικό σου. Οι πέντε πρώτοι θα το πάρουν να τηλεφωνήσουν τώρα. Τώρα. Ωραία, διαφημίσεις. Ναι, τον κύριο Αποστόλη. Εγώ είμαι. Αποστολή, μπορείς να σημειώσεις κάτι για ερώτηση για τον κύριο Γεωργιάδη? Βεβαίως. Κοίταξε, ρώτησε τον, σε παρακαλώ. Πόσα καράτια μαλάκας είναι? Α, να βάλω τραγουδάκι μετά. 7 καράβια. Α, όχι. Ο κύριος Αποστόλης. Ναι, ναι. Μία ερώτηση. Ορίστε. Τι καλέ μου άνθρωπε καλείτε τον Άδωνη και του δίνετε αξία? Αυτό θέλω, αυτή την απορία έχω. Τώρα μεταξύ μας του χρωστάμε. Μάλιστα. Συγγνώμη τώρα. Έχουμε βγάλει μεροκάματα για μεροκάματα με τον Άδωνη. Α, γι' αυτό. Ε. Του δίνετε αξία όμως. Να σου πω. Έλα. Να πες το καλεσμένο σου που έχει στο Τζουτζούκο, τον Κολοτούμπα, ότι τον περιμένουμε απ' έξω, όχι με γιαουρτάκι, αλλά με τζαγκικάκι, να στείλει και στη Τζουτζούκα να πάει το μεσημέρι. Έτσι να του πεις. Λαμογιό. Έλα. Έχεις Άδωνη? Ναι, ναι. Καλά, να σου πω. Θες λίγο. Δεν ξέρεις ότι μια Τετάρτη είχε πάει στον Καζάκι και στον Κακλαμάνο και ακόμα αγνοούνται αυτοί οι δύο? Δεν έχετε φόβο? Τι θράσος είναι αυτό, ρε? Λοιπόν, χθεσινοί ακροάτες. Λοιπόν, αυτό με το τελευταίο με τον Καζάκι, τον Κακλαμάνο, αλήθεια. Έκανε μια τρομερή εκπομπή εκεί, στο Ράδιο 9. Και ο Καζάκι έκανε ένα χρόνο προπαγάνδα. Φοβερή. Και του την ανέτρεψε. Πήγα σε μια εκπομπή. Την επομένω του κόψανε. Γιατί πέραν από αυτό. Ήσουν υπουργό τότε. Όχι, δεν ήμουν υπουργό. Μόλι πήρε τα τηλέφωνα τα άνα. Μόλι είχα παρετήσει. Να σου πω δύο ερωτήσει. Και πέσανε, έγινε χαμό μετά. Έπαινε ο κόμμα και μέχρι του ανέτρεψε. Α, καταρχήν του νικητέ. Για πε του νικητέ, ποιοι είναι αυτοί που θα πάρουν το βιβλίο του Νικού. Λοιπόν, Τράπα Αθανάσιο, Χριστιανό Ματζουράκη. Χριστιανό, παιδί μου, θα πάρει το βιβλίο του. Λιναρδάτο Κώστα, Κόρδα Όλγα και Ροϊδούλα. Ροϊδούλια Αθηνά. Από αύριο. Σόλος 98, Σόλος και Υποκράτους Γωνία, εκτός Λιβάνη. Εκτός Λιβάνη θα πούνε Ελληνοφρένη από τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Καλά, μπορεί να παραλάβει. Είναι ο καπιταλισμός ηλίθεια. Του Νίκου. Ένα μήνυμα μου στείλε εδώ ένας φίλος. Πώς νιώθεις εσύ που έχεις αρχηγό αυτόν που άνοιξε τα σύνορα? Πολύ τον ευχαριστώ. Λοιπόν, το Σαμαρά ευχαριστήσει τον. Ευχαριστήσει τον Σαμαρά που άνοιξε τα σύνορα και έχει λόγο ύπαρξη. Η προπαγάνδα ότι άνοιξε τα σύνορα ο Σαμαράς, εγώ το ξέρω ότι ήμουν τότε στην Πολιτική Άνοιξη, είναι η μεγαλύτερη προπαγάνδα των τελευταίων ετών ως επιτυχία στην Ελλάδα. Είναι τελείως ψέμα. Τα σύνορα ήταν κλειστά την πλευρά της Αλβανίας όταν υπήρχε το εμπόλεμο Ελλάδα-Αλβανίας. Η άρση του εμπολέμου έγινε από τον Υπουργό Εξωτερικών Κάρολο Παπούλια. Αυτό το θυμάμαι και εγώ. Ο Παπούλια ήταν την άρση του εμπολέμου. Αυτό έχεις δίκιο. Τα σύνορα δεν τα άνοιξε η Ελλάδα ποτέ. Δεν τα σύνορα τα άνοιξε η Αλβανία. Στη Βόρειο Ήπειρο και λέει Ελλάδα. Ο Σαμαράς είπε στους. Δεν είπε Ελλάδα. Ο Σαμαράς είπε οι Βόρειοϊπειρώτες μπορούν να κάνουν. Έδωσε ένα μήνυμα. Μπορούν να κάνουν Χριστούγεννα στην πατρίδα. Όπως ο Γιώργος έδωσε μήνυμα με το λεφτά υπάρχουν. Έτσι και ο Σαμαράς. Πάντως τα σύνορα δεν τα άνοιξε ο Σαμαράς. Είναι μεγάλο ψέμα. Και επειδή έχω, μου με ρωτήσανε πού το σκέφτηκα αυτό το παράδειγμα με την σύζυγο και το σύζυγο και τα παιδιά, να πω ότι το έχω κλέψει από μια πολύ καλή δημοσιογράφο, τη Μάγδα Τζέγκου, η οποία το λέει συνέχεια και είναι όντως πολύ πετυχημένο. Του αυτιά ήταν και αυτό που σου τύχε. Σταμάτησε ο αυτιά σε κουμπέ, σε χάσαμε ένα μήνα δύο. Την Κυριακή το πρωί θα είμαι αυτά. Όχι τώρα, ξεκίνησε. Ναι, εντάξει, τόσο καιρό. Έκλεισε το άλτρ και σε χάσαμε. Πρώτα απ' όλα η Μάγδα με έβγαζε πριν καν με μάθει κανένα. Εγώ την πολιτική μου καριέρα την ξεκίνησα. Την οφείλει στην τηλεόραση, το ξέρουμε. Αν δεν υπήρχε τηλεόραση. Και κυρίω να ακουστεί. Τη μισή μου τη χρωστώ στον Νίκο Χατζηνικολάου. Αυτά είναι τα λάθη. Αυτά είναι τα λάθη. Α, όσοι έχετε παράπονα. Αλλά είσαι αγνώμονα από τον Γεωργιάδη. Όσοι έχετε παράπονα για την ύπαρξή μου στην πολιτική ζωή, γιατί στον Νίκο Χατζηνικολάου. Είσαι αγνώμων. Είσαι αγνώμων. Όχι, δεν είμαι αγνώμων. Με τον Καρατζαφέρη είπαμε δεν μιλάτε. Δεν είμαι αγνώμων. Δεν μιλάμε. Τον Καρατζαφέρη τον τιμώ παρά τι χοντράδε που έχει πει εναντίον μου αφού έχω φύγει. Και έχει πει φοβερές χοντράδες, γιατί ξέρω ότι του έχω φερθεί όχι αντρίκια. Σχεδόν σας έχει πει λαμόγια, ναι, όχι αντρίκια. Αν ποτέ κάτσω και αναλύσω σε ραδιόφωνο τηλεόραση τι εξήγηση έχω κάνει στον Καρατζαφέρη και τι έκανε αυτό, θα πέσω τα πλακάκια. Όταν... Μα εμπάσχε, δεν το αφήνω τώρα. Να γελαζόσουν με τον Καρατζαφέρη, δεν ήξερε ότι είναι τέτοιο τύπο που θα στη φέρει να πα στη στιγμή. Δεν μου την έφερε ο Καρατζαφέρη. Ο άλλαξε πολιτική θέση. Για τους, για όλη μιλάμε αυτοί, για την προσωπική όλοι, όλοι αυτοί που λένε για κολοτούμπες, εγώ ακολούθησα τις ιδέες μου. Όταν βρέθηκα σαν σταυροδρόμι να ακολουθήσω ή τις ιδέες μου, δηλαδή την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας, ή το κόμμα μου, λέει το λαός, επέλεξα τις ιδέες. Γιατί εγώ είμαι μήπως το δίλημα ήταν. Άρα καμία κολοτούμπα δεν υπήρχε, να το κλείσουμε και αυτό το. Ναι, μήπως το δίλημα ήταν αν θα ακολουθήσω τον ένα κολοτούμπα ή τον άλλο κολοτούμπα. Δεν υπήρχε κανένα κολοτούμπα. Αυτό λέει ένα κολοτούμπα. Δεν υπήρχε κανένα κολοτούμπα. Ο Σαμάς ποτέ δεν είπε να βγει Ελλάδα από την Ευρώπη. Μιλάμε τέτοια. Αυτό δεν το έχει πει. Ο Σαμάς έλεγε ακόμα ψήφισε το ένα, ψήφισε το άλλο. Και όταν ψήφισε όχι στο μνημόνιο, έλεγε πάντα το μνημόνιο μας δεσμεύει. Αν θυμάστε, το έχει πει και αυτό. Θα το εφαρμόσω αν εκλεγώ και θα προσπαθήσω να το αλλάξω. Αυτό έλεγε πάντως Σαμάρας. Ναι. Δεν είπα θα πάω να πουλήσω τον καμπό σε όλο τον Σερβιάσο και τέτοιες ανοησίες. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Γιατί μειώνονται οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα ενώ το έλλειμμα είναι δημόσιο. Σωστό. Μειώνονται στον ιδιωτικό τομέα και είναι μεγάλο λάθος το λόγο. Αυτό εγώ διαφωνώ φοβερά. Γιατί νομίζουν αυτοί ότι το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας της χώρας οφείλεται στους μισθούς. Δεν θα πει εγώ διαφωνώ, ξέρεις τι τώρα. Και σε ακούει κάποιο που έχει φάει μείωση 40%, δεν λέω για τους άνεργους. Και σε ακούει εσένα που έχει ψηφίσει και άλλου, δεν είσαι μόνο εσύ το θέμα. Και να λένε εγώ διαφωνώ. Ναι. Και εγώ διαφωνώ. Τι είναι αυτό τώρα, ναι. Με βγάζει ξαφνικά. Να το εξηγήσω. Είσαι καρκινοπαθή. Αν σου λέω γιατρό, πάμε στον κομμενικά. Πάρε χημειοθεραπεία. Θα σου πέσουν τα μαλλιά, ναι. Την παίρνει. Δεν είμαι καρκινοπαθή. Μα είμαστε καρκινοπαθή. Όχι, η ελληνική οικονομία έχει καρκίνο. Ξέρετε ποιο καρκίνο έχει. Έτσι. Η ελληνική οικονομία έχει τον καρκίνο του κρατισμού. Και πρέπει να απαλλαγεί από τον καρκίνο του κρατισμού. Λάθο διάγνωση. Το μνημόνιο είναι χημειοθεραπεία. Στο παράδειγμα, το λε για να μου πουλήσει το συγκεκριμένο φάρμακο γιατί κάποιο κερδίζει από αυτό το φάρμακο. Δεν έχω αυτή την ασθένεια. Να σου το πω ανάποδα. Μπορεί ένα γιατρό να σου πει πάρε χημειοθεραπεία με το μαλλιά και να σου πει πάμε σε ξεματιάσω. Εσύ έχει δικαίωμα, πα θα ξεματιάσει. Όχι, όταν θα πεθάνει μετά, μην κλαίγεσαι γιατί πήγε στην ξεματιάστρα. Πήγα σε 10 γιατρούς και δεν μου είπαν ούτε ξεμάτιασμα ούτε χημειοθεραπεία. Είσαι υγιής μου. Πραγματικό σε δουλεύουν οι γιατροί. Στον πραγματικό κόσμο υπάρχουν δύο δρόμοι. Ο ένας δρόμος είναι αυτός που ακολουθούμε τη Ευρώπη. Το μνημόνιο τι είναι, είναι η συμφωνία μας με τους εταίρους ότι από εδώ και μπρος θα συνεννοούμαστε μαζί τους για το πώς θα ξοδεύουμε τα λεφτά τους. Αυτό είναι όλο. Ο άλλος δρόμος να κάνουμε κομμουνισμό στη χώρα. Συγγνώμη, δεν υπήρχε αλληλεγγύη στην Ευρώπη. Γιατί έπρεπε να φτιάξουμε ένα μνημόνιο, να συνεννοηθούμε. Αλληλεγγύη είναι, λεφτά μας δίνουν. Έχουμε πάρει το μεγαλύτερο κομμάτι. Δεν μας τα χαρίζουν. Δεν το έχετε καταλάβει ακόμα. Είναι αλληλέγγυος αυτός που δίνει κερδοσκοπικά λεφτά. Κερδοσκοπικά. Ναι, βέβαια. Ναι. Θα θησαυρίσουν. Ξέρεις με πόσο δανείζει. Με την Ελλάδα σήμερα. Έχουμε θησαυρίσει. Η Ιταλία έχει πόσο δανείζει. Μόνο τη Γερμανία κοιτάτε. Δεν κοιτάτε άλλον. Όχι, κοιτάμε. Η Ιταλία έχει πόσο δανείζει. Με πόσο δανείζεται σήμερα. Θα μπει στο 6. Με πόσο δανείζει εμά. Με πόσο δανείζει εμά. Με 2. Ο κάθε Ιταλός φορολογούμενος πληρώνει μείον 4% για να έχει εσύ σύνταξη. Να μην το πούμε. Για να φτάσουμε σε αυτό το 2 δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Και δεν θα μείνει τίποτα όρθιο για 3 γενιές μετά. Δεν είναι η Ευρώπη φιλανθρωπικό σωματείο, ούτε η Γερμανία. Όχι, γιατί υπήρχε η Ευρώπη. Να γυρνάμε στον πραγματικό κόσμο. Ο Ζισκάρντερ Στεν, ναι. Ο Χέλμουτ Κόλ, ο Κωνσταντίνο Καραμαλή που τον θαυμάζει. Αλληλεγγύη εννοεί εσύ να τρώμε τα λεφτά του. Όχι. Χωρίς καμία υποχρέωση. Όχι. Γιατί δεν είναι αλληλεγγύη. Θα σου πω, να μην μα αναγκάζουν να παίρνουν τα όπλα του χωρίς να μα υπερασπίζονται απέναντι σε μια Τουρκία τεράστια. Δεν νομίζω ότι μα ανάγκασε. Δεν νομίζω ότι πήγε η Ευρώπη και έβαζε όλου του Πασόκου στην Άλφα Θεσσαλονίκη να ψηφίζουν Άκη Τσοχατζόπουλο. Δεν είναι μόνο θέμα. Δεν νομίζω η Μέρκελ να του έβαζε ψηφίσουν Άκη, με συγχωρεί. Όπλα παίρναν όλε. Νομίζω το κάνει πρασινοβουλή τη Θεσσαλονίκη, για να είμαστε εννοημένοι τώρα. Δεν ήταν και μόνο του Άκη. Δεν ήταν μόνο του Άκη. Θέλω να είμαστε εννοημένοι τώρα. Η Νέα Δημοκρατία δεν έπαιρνε όπλα. Όλοι δηλαδή, οι μεγάλοι εξοπλισμοί γίνανε επισημείο. Όλο αυτό εκεί γιατί ήταν λαμόγια μεγάλη και ξέρω. Η Νέα Δημοκρατία πλήρωνε αυτά που είχε υπογράψει η Μύτη. Η Νέα Δημοκρατία τώρα στην Ελλάδα. Τι είναι η διαφορά σα. Εσεί κάνατε μικροσκάνδαλα. Βατοπέδι, ομόλογα. Δεν ήταν σκάνδαλα. Ναι, όχι, εννοείται. Το λέει και ο Σκάι. Αλίμονο, δεν ήταν. Γιατί δεν σα αρέσει ο Σκάι, δηλαδή. Πάρα πολύ. Όταν βάζει τέτοια, εγώ τρελαίνω. Μήπω είστε κι εσεί προδότε και κολοτούμπε και τέτοια, δεν είστε. Όχι, εμεί πληρωνόμαστε. Πληρώνεσαι κι εσύ για αυτό που κάνει. Καθόλου. Εγώ θα είσαι πολλά λεφτά. Άντε πάλι, μην κλαις. Αυτό δεν είναι κατάδια μια κοινωνία, ένα βουλευτή να μην έχει να πληρώσει τα δάνειά του. Πρώτα απ' όλα, εγώ δεν είμαι τώρα βουλευτή. Είμαι ένα απλό πολίτη. Αν με ψηφίσουν οι Νεοδημοκράτε. Που καλά θα κάνουν. Να το ξαναπούμε στη Β' Αθηνών. Δεν ξέρουμε τώρα. Εκλογέ έχουμε σε μια εβδομάδα. Λοιπόν, στη Β' Αθηνών, εάν με ψηφίσουν, θα ξαναγίνω βουλευτή. Όμω, εγώ είμαι και επιχειρηματία. Και έχω μια επιχείρηση που έχει 70% πτώση στο τζίρο. Που έχουμε επιταγέ από απομονηθευτέρωμα που σκάσανε. Εντάξει, αυτά τα έχουν όλοι. Τι θε να κάνουμε τώρα. Τίποτα, δεν σε λυπόμαστε. Ούτε έχουμε, δεν θέλω να με λυπηθεί κανένα. Εγώ στα έλεγα αυτά, τα έλεγα σε όλου εσά. Οι εκδότε πια δεν έχουν ζωή. Αυτά δεν, ναι. Αυτά δεν προέλθαν. Πάρ το γεράνι μα. Αυτά προήλθαν από τη χρεοκοπία. Να σου πω. Με τόσα γιαούρτια, πορτοκάλια, αυγά, πέτρε που λε και αυτά. Πώ το αντέχει αυτό. Δηλαδή η αξιοπρέπεια. Δεν ένα όριο αξιοπρέπεια δεν υπάρχει. Α, κάποια στιγμή να πει: θα φύγω. Δεν έχω να τρώω. Ότι με βέβαια η γυναίκα μου μετά ντρέπομαι, η κόρη μου, ο γιο μου και αυτά. Πολιτική. Πόσο καούρα έχει να υπηρετήσει τον τόπο, η πολιτική είναι χούι. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ναι, όταν τον είχαν ρωτήσει πώς αντέχει, του είχαν κάνει επόπειρες δολοφονίες, τον είχαν εξορίσει, τον είχαν βγάλει εκτός βουλής, τον είχαν πάει, τον έλεγαν προδότη, έτσι. Είπε: το χούι της πολιτικής εξέρχεται του πολιτικού. Κάνεις τα πάντα για αυτό το χούι. Θα κάνεις τα πάντα για αυτό το χούι. Μ' αρέσει και αν με ψηφίζουν θα είμαι παρόν. Αν δεν με ψηφίζουν, μα κάθεσαι ξεφτυλίσεις, σε βλέπουμε γιαούρτια, φωτογραφίες, βίντεο. Τι είναι αυτό, ξεφτύλα είναι αυτό που το πετάει το γιαούρτι. Δεν είναι αυτό που το τρώει το γιαούρτι. Ανάβα το έχεις δει. Εγώ αυτά τα παιδάκια που ήρθανε, τα λυπάμαι. Καλά, και κάποιος τον ανάγκασε. Τα λυπάμαι αυτά τα παιδάκια. Τα καταδικάζω, αλλά κάποιος τα παιδάκια τα 19 χρόνια με την κάμερα ήρθαν και ήταν αγανακτισμένα. Έλα, δεν ήταν μόνο αυτά. Ήταν και στη Μυτιλίνη πέτρες και τα βράχια και τα πορτοκάλια. Στη Μυτιλίνη. Και στα άλλα νησιά, κάπου αλλού ήσουν. Στο Περιστέρι προχθές έμαθα που ήταν τρεις και ο Κούκος που δεν είχε κόσμο. Δεν πήγα στο Περιστέρι. Δεν είχα εκδήλωση. Εκδήλωση ότι Δευτέρα στο Περιστέρι. Ήταν να κάνω και την είχα ακυρώσει. Την είχα ακυρώσει. Δεν πήγα στην εκδήλωση. Όχι, παιδε, δεν είναι ακυρωθεί η εκδήλωση. Την έχω ορίσει γιατί. Να το πούμε λίγο. Δευτέρα 6 ώρα. Όχι, θα το πούμε. Στο Περιστέρι θα κέντρο. Να σε ρωτήσω. Και μπορεί να είναι παιδάκια αυτά που σου ρίξαν όπως λες, αλλά υπάρχει και ένας κόσμος από πίσω που χαίρεται με αυτά. Ναι, σίγουρα. Που ταυτίζεται. Ναι, δηλαδή, μην μου λες ότι είναι 10 παιδάκια. Κακία είναι το θέμα. Κακία. Όταν έχει χάσει τη δουλειά του άλλο και νιώθει απόγνωση, είναι κακό. Και αυτό που έχει χάσει τη δουλειά του θα βρει τη δουλειά του επειδή κάποιο ζευγάρι. Ένα ζευγάρι θα δουν 15 και θα σου επιτεθούν και θα βάλουν και δεν είναι μόνο κακία. Αυτό που νιώθει. Έλα, δεν θα βρει έτσι τη δουλειά του και με τα γιαούρτια δεν βγαίνει άρα, κάτι. Λοιπόν. Αλλά δεν είναι μόνο κακή αυτό που νιώθει. Τι νιώθει. Ένα σωρό συναισθήματα. Έχει χάσει τη δουλειά. Απόγνωση, καταστροφή. Και εσύ ψήφισε. Είσαι φανατικό. Μα δεν έχει χάσει τα λεφτά κανείς από τη δουλειά του, κανείς από το μνημόνιο. Δεν καλά. Το 1 εκατομμύριο. Χρεοκοπήσαμε. Ναι. Άκου να το καταλάβει χρονικά. Ναι, ναι, το κατάλαβα, πρώτα χρεοκοπήσαμε. Το λέει πολύ σωστά και η Αλέκα. Δεν ξέρει. Η Παπαρίγα είναι μόνη που το λέει και η Κανέλη. Μπορεί να το παίξει τώρα όταν θέλει το βρει. Λέει η Αλέκα. Δεν θε τα Αλέκα Παπαρίγα. Πρώτα χρεοκοπήσαμε και μετά πήγαμε στο μνημόνιο. Και μάλιστα το λέει για να εξηγήσει ότι δεν θέλει το μνημόνιο, δεν είναι καπιταλιστική κρίση. Τώρα θα αμφισβητεί και την Αλέκα Παπαρίγα. Ωραίος είσαι. Άρα λοιπόν, αφού η Αλέκα Παπαρίγα το λέει, δικαιούμαι θύμιο μου να το πω κι εγώ. Με συγχωρεί. Δεν φταίει λοιπόν το μνημόνιο, φταίει η χρεοκοπία μα. Δηλαδή το Πασόκ. Η Αλέκα Παπαρίγα λέει σωστά πράγματα η Αλέκα Παπαρίγα. Και σωστά. Εγώ ποτέ δεν έχω υποτιμήσει τον Κουγουέ. Το Κουγουέ είναι ένα σοβαρό ιδεολογικό αντίπαλο. Κοίτα, μη σε βρούμε μεθαύριο. Είσαι ο μόνο σοβαρό. Γιατί σε άλλο πολιτικό περίοδο. Δεν θα είναι σοβαρό κόμμα. Σοβαρό ιδεολογικό αντίπαλο. Το ξεκαθαρίζω. Λοιπόν, δεν το ταυτίζω με το ΣΥΡΙΖΑ με συνιστώσεις. Διαφημίσει για να πούμε ένα γεια. Διαφημίσει και μετά θα πούμε ένα γεια. Τραγούδα το από πάνω. Δεν μπορώ, έλα που πάμε δεν μπορείς. Μαζί. Δεν μπορώ. Έλα με το Αποστόλη. Στάρματα στα κράδονη προς τον αγώνα. Εγώ ξέρω άλλα. Δεν τα ξέρεις τα λόγια. Όχι ξέρω άλλα, αλλά δεν είναι καλή. Σημερώνει 21η Απριλίου. Χρονιά πολλά κιόλας για προχθές. Ή τώρα δεν επειδή έφυγες. Ποτέ δεν ήμουν 21η Απριλίου. Αλλά το γιατί. Ο αρχηγός σου ήταν. Το γιατί χαίρεται ο κόμμος και χαμογελάει πατέρα. Πώς μπορείς ρε παιδί μου και κάθεσαι με τέτοιους ανθρώπους που μπορούν μια να είναι με την 21η, μια να μην είναι. Εννοείς με τον κύριο Καμένο που τον κύριο Γαλάτζα. Αποστόλη μου να πω κάτι. Σύμβουλο του κύριου Γαλάτζα. Αλλά τον είχε ο Καμένος, όχι ο Καρατζαφέρης. Αποστόλη μου. είναι ικανοί και τη Χρυσή Αυγή να κανακέψουν, όχι ο Άδωνης, οι πολύ παραπάνω από αυτόν, αρκεί να κρατηθούν. Mm. Δεν έχουν κανέναν ενδιασμό, έχει αποδειχθεί ιστορικά. Ο Χίτλερ πήρε την εξουσία μόνο όταν οι επιχειρηματίες, ο Κρούπς και οι άλλοι τον αποδέχτηκαν. Το ότι βγάζει τον Άδωνη απ' έξω με προβληματίζει. Γιατί είναι τελευταίο τροχό. Νομίζω ότι απεκαλύφθη ότι είναι κρυφό μου ψηφοφόρο. Δεν μου απάντησε. Ελπίζω να ψηφίζει Β' Αθηνών. Β' Αθηνών ψηφίζω με τα δύο χέρια σε ψηφίζω. Εγώ. Να ακούστε και με τα δύο. Αποστόλη και με τα δύο. Δεν μου απάντησε αν ντρέπεσαι. Αν ντρέπεσαι που κυκλοφορεί έξω. Σε πληροφορώ δεν υπάρχει. Με τα ίδια μούτρα φέρτε μία κάμερα όταν μπαίνω στο πικέ τη Νέα Δημοκρατία. Θα είναι Δημοκρατία με τι αγκαλιά με υποδέχονται. Η τσίπα σε ποιο σημείο έρχεται, πιστεύει. Δηλαδή, δηλαδή, πόσο κάφρο έχει τον κόσμο που θα κάτσει να σε βλέπει μια με το λαό, μια με τη Νέα Δημοκρατία. Μια να γλύφεσαι στα κανάλια όλη την ώρα. Το ξαναμπερδεύει. Εγώ είμαι δεξιό. Δεν έχω αλλάξει. Τα ίδια έλεγα. Είσαι με αυτού που άλλαξαν. Ό,τι λέω, ό,τι έλεγα εδώ και 10 χρόνια. Λέω ακριβώς τα ίδια. Ο Σαμαράς, ναι, εσύ τα απλά, Σαμαράς εσύ δεν λέει τα ίδια. Ο Σαμαράς δεν λέει τα ίδια. Κατά καιρούς, τελευταία 10 χρόνια. Ο Σαμαράς έκανε στη Νέα Δημοκρατία μία δεξιά στροφή. Πράγματι, είναι αλήθεια. Κολοτούμπα. Όχι κολοτούμπα. Τα κόμματα έχουν κολοτούμπες. Πορείες. Δεν είμαστε όλοι κομμουνιστές. Να είμαστε μονολυθικοί. Στην δεξιά στροφή, στη δεξιά στροφή είναι και ο Ψυχάρης που έβαλε. Η διαπλοκή. Λοιπόν, ο Ανδρέας ο Ψυχάρης, επειδή τον έχω γνωρίσει. Να μας πεις και για τον Σταύρο. Τον έβγαλε. Τον Σταύρο δεν ξέρω. Δεν έχει ακούσει τίποτα. Ο Ανδρέας Ψυχάρης, πάρα τον έχω γνωρίσει, τον έφερα στην εκπομπή μου στο Blue Sky και αυτά που είπε για τους μετανάστες ο Ανδρέας Ψυχάρης, εγώ δεν τα έχω πει. Ναι, δεν ξέρω αν τους λέει κάτι. Δεν εννοούσα αυτό. Εννοούσα ότι υπάρχει μια λέξη στην Ελλάδα. Άσε λοιπόν τώρα, άστο. Μια χαρά η Νέα Δημοκρατία. Εάν εμπιστευτούν οι πολίτες τον Αντώνη Σαμαρά, θα φτιάξει, το πιστεύω, μια σοβαρή δεξιά κυβέρνηση να σώσουμε τον τόπο. Από το Πασόκ και το χάλι που στο μη μας έφερε. Μακάρι Παναγία μου. Εάν δεν γίνει αυτό, εάν δεν γίνει αυτό, θα κλαίμε όλοι με μαύρο δάκρυα. Να πω και τα γιαούρια του τόσου, λέει κάποιος. Έχουν γιαορτώσει και πολιτικούς που δεν ψήφισαν το μνημόνιο. Θυμάστε στη Ρόδο τι έγινε. Τους πήραμε τον κοινή και μισή είχαν, ήταν στο όχι το μνημόνιο. Τώρα που τελειώνει η εκπομπή, πες μας τι κόμμα είσαι. Νέα Δημοκρατία σκληρά. Ακόμα, εντάξει. Feeling blue λοιπόν, που μου κάνει η Ράδο Αρβίλ. Ευχαριστούμε που ήρθες. Και εγώ φάσα πολύ. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Σε λίγο κεντρικό μαγκαζίνο, Γιάννης Παπαδόπουλος. Γεια χαρά.